Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala seyyidil murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tevhidin iki bürhan-ı muazzamı. Şu kainat tamamıyla bir bürhan-ı muazzamdır. Lisan-ı gayb, şehadetle müsebbihtir, muvahhittir. Evet, tevhid-i Rahman'la büyük bir sesle zakirdir ki, La ilahe illa hu. Bütün zerrat hüceyratı, bütün erkan-ı azası birer lisan-ı zakirdir. O büyük sesle beraber der ki, La ilahe illa hu. O dillerde tenevvü var, o seslerde meratip var. Fakat bir noktada toplar, onun zikri, onun savtı ki, La ilahe illa hu. Bu bir insan-ı ekberdir, büyük sesle eder zikri, bütün eczası, zerratı, küçücük sesleriyle, o bülent sesle beraber der ki, La ilahe illa hu. Şu alem halkayı zikri içinde okuyor aşrı, şu Kur'an maşrık-ı nuru, bütün ziruh eder fikri ki, La ilahe illa hu. Bu Fürkan-ı Celil-ü Şan, o tevhide natık bürhan, bütün ayat sadık lisan, şu aat barikay-ı iman, beraber der ki, La ilahe illa hu. Kulağı ger yapıştırsan, şu Furkan'ın sinesine, derinden ta derine, sarihan işitirsin semavi bir sada, der ki, La ilahe illa hu. O sestir gayeten ulvi, nihayet derece ciddi, hakiki pek samimi, hem nihayet munis ve mukni ve bürhanla mücehhezdir. Mükerrer der ki, La ilahe illa hu. Şu bürhan-ı münevverde, cihat-ı sittesi şeffaf ki, üstünde münakkaştır müzehher sikke-i icaz, içinde parlayan nur-ı hidayet der ki, La ilahe illa hu. Evet, altında nesç olmuş mühefhef mantık ve bürhan, sağında aklı istintak, mürefref her taraf, ezhan sadak de der ki, La ilahe illa hu. Yemin olan şimalinde, eder vicdanı istişhat, emamında hüsnü hayırdır, hedefinde saadettir, onun miftahıdır her dem ki, La ilahe illa hu. Emam olan verasında ona mesnet semavidir ki, vahyi mahz-ı Rabbani, bu şeş cihet ziyadardır, bürucunda tecellidar ki, La ilahe illa hu. Evet, vesvese-i sarık, ba vehmi şüphe-i tarık, ne haddi var ki o marık, girebilsin bu barık kasra, hem şarık ki, sur sureler şahik, her kelime bir melek-i natık ki, La ilahe illa hu. O Kur'an-ı Azimüşşan nasıl bir bahr-ı tevhiddir? Bir tek katre, misal için bir tek sure-i ihlas. Fakat kısa bir tek remzi, nihayetsiz rumuzundan, bütün enva-ı şirki reddeder, hem de yedi enva-ı tevhidi eder ispat, üçü menfi, üçü müsbet, şu altı cümlede birden, birinci cümle, kul hu, karinesiz işarettir, demek ıtlakla tayindir, o tayinde taayyüm var, ey la huve illa hu. Şu tevhid-i şuhuda bir işarettir, hakikat bin nazar tevhide müstarak olursa der ki, la meşhude illa hu. İkinci cümle, Allahu ehaddir ki, tevhid-i uluhiyete tasrihtir. Hakikat, hak lisanı der ki, la mabude illa hu. Üçüncü cümle, Allahu samettir. İki cevheri tevhide sadeftir. Birinci dürrü tevhid-i rububiyet. Evet, nizam-ı kevn lisanı der ki, la halika illa hu. İkinci dürrü, tevhid-i kayyumiyet. Evet, seraser kainatta, vücut ve hem bekada, müessire ihtiyaç lisanı der ki, La kayyume illahu. Dördüncü lem yelittir. Bir tevhid-i celali müstetirdir. Enva-ı şirki reddeder. Küfrü keser bi iştibah. Yani tegayyür, ya tenasül, ya tecezi eden elbet, ne Halık'tır, ne Kayyum'dur, ne ilah. Velet fikri, tevellüt küfrünü lem reddeder. Birden keser atar. Şu şirktendir ki, olmuştur beşer ekserisi gümrah. Ki İsa aleyhisselam, ya Üzeyr'in, ya Melaik, ya Ukul'un tevellüt şirki meydan alıyor nev'i beşerde gâh bâgâh. Beşincisi, وَلَمْ يُولَدْ Bir tevhid-i sermedi işareti şöyledir. Vacip, kadim, ezeli olmazsa olmaz ilah. Yani, ya müddeten hadis ise, ya maddeden tevellüt, ya bir asıldan münfasıl olsa, elbette olmaz şu kainata penah. Esbab perestî, nücum perestlik, sanem perestî, tabiat perestlik şirkin birer nev'idir. Dalalette birer çah. Altıncı, velem yekün, bir tevhid-i camidir. Ne zatında naziri, ne ef'alinde şeriki, ne sıfatında şebihi, lem lafzına nazargah. Şu altı cümle manen birbirine netice, hem birbirinin bürhanı, müselseldir berahin, mürettebdir netaiç, şu surede karargah. Demek şu sure-i ihlasta, kendi miktar-ı kametinde müselsel, hem müretteb 30 sure münderiç. Bu bunlara sehergah. La ya'lemul gaybe illallah. Sebep sırf zahiridir. İzzet-i azamet ister ki, esbab-ı tabii perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki, esbab-ı tabii damenkeşi tesiri hakiki ola, hakiki tesirden elini çeksin, icada karışmasın demektir. Kudret eserinde. Vücut, alemi cismanide münhasır değil. Vücudun hasra gelmez muhtelif envaını, münhasır olmaz, sıkışmaz şu şehadet aleminde. Alemi cismani bir tenteneli perde gibi, şulefeşan gaybi avalim üzerinde. Kalem-i kudrette ittihat, tevhidi ilan eder. Eseri itkan-ı sanat, fıtratın her köşesinde bilbedahe reddeder esbabının icadını. Nakş-ı kilki aynı kudret, hılkatin her noktasında biz zarure reddeder vesaitin vücudunu. Bir şey her şeysiz olmaz. Kainatta serbeser sırrı tesanüt müstetir, hem münteşir. Hem cevanipte tecavüp, hem teavün gösterir ki yalnız bir kudreti alem şumuldür yaptırır, zerreyi her nispetiyle halk edip yerleştirir. Kitab-ı alemin her satırıyla her harfi hay, ihtiyaç sevk ediyor, tanıştırır. Her nereden gelirse gelsin, nidai hacete lebbeyk zendir, sırrı tevhid namına etrafı görüştürür. Zihayat her harfi, her bir cümleye müteveccih birer yüzü, hem de nazır birer gözü baktırır. Güneşin hareketi cazibe içindir. Cazibe, istikrar-ı manzumesi içindir. Güneş bir meyvedardır. Silkinir, ta düşmesin müncezip seyyar olan yemişleri. Ger, sükutiyle sükunet eylese, cezbe kaçar, ağlar fezada muntazam meczupları. Küçük şeyler, büyük şeylerle merbuttur. Sivrisinek gözünü halk eyleyendir mutlaka, güneşi hem kehkeşi halk eylemiş. Pirenin midesini tanzim edendir mutlaka, manzume-i şemsiyeyi nazm eylemiş. Gözde rü'yet, midede hem ihtiyacı derc edendir mutlaka, sema gözüne ziya sürmesi çekmiş, zemin yüzüne gıda sofrası sermiş. Kainatın nazmında büyük bir icaz var. Kainatın gör ki telifinde bir icaz var. Ger bütün esbab-ı tabiiyye, bil farz-ül muhal ola her biri muktedir, bir fail-i muhtar, o icaza karşı nihayet acz ile bil imtisal ederek secde ki, Sübhaneke la kudrete fîne, Rabbena entel kadîrul ezeliyyü zülcelal. Kudrete nisbet her şey müsavidir. Mâ halkukum ve lâ ba'thukum illâ ke nefsin vâhide. Bir kudret-i zatiyedir, hem ezeli, acz tahallül edemez. Onda meratib olmayıp, mevani tedahül edemez. İsterse kül, isterse cüz, nispet tefavüt eylemez. Çünkü her şey bağlıdır her şey ile. Her şeyi yapamayan bir şeyi de yapamaz.